أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. والله خلقكم ددي آيات دما قبل سرا مناسبت دا دے چه مخکنم اللہ جل جلال ہو دخل قدرت و وحدانیت درے دلائل اگا بیان کلو دا ابو پشکل او دا پیو پشکل او دا گبین پشکل واننے رسبیاء اللہ جل جلال ہو دخل قدرت او دا طاقت او د وحدانیت دلائل بیان نه نو الله فرمایي چې الله سوک دین والله الله چې ده خلقکم تاسو پیدا کړی نو دا الله صفت ده الله هغه سوک ده خلقکم چې تاسو پیدا کړی او د پیدایش ترتیب اغه زاد په زبان ذکر شوه دی چې د آدم نه انسان د نش نه انسان وجود ته څنګه راغی. د آدم علی السلام طریقم بیان شوه دا ابتداء د خار نه د خټ نه بیا د عام انسانیت پر الله کومه طریقه ګرځولې دا نه بدغه طریقه باندې د انساني پیدایش دا سوق گئی الله کوي خالقیت دا د الله صفت ده نبود دا کار نشی کولی او اللہ و دک اللہ چدے دے سکی ثم یتوفاکم بیا تاسو وفات کئی چیخ پلن اٹراشی نو بازی ماشومانی ماشوموالو کی وفات شی او چیخ پلن اٹراشی نو بازی زوانانی پزوانای کی وفات شی او چیخ پلن اٹراشی نو بازی بڑاگانی پا بڑاوالی کی وفات شی نو اللہ سوک دے سم یتوفاکم استاس روحونا قبض کئی او بازی داسی چی دا ماشوموالی نموزی دا زوانای نموزی او دا بوداوالی نموزی نو اللہ پرمائی ومن کم او باز استاسونا من اغا سوک دی یردو الی ارزل العمر چی اغا واپس کلشی اغا ارزل العمر تا اکم محتاج ولا عمر تا ارزل انتہائی کمزور عمر تا دا یادو ساتھ ہے انسان دا عمر دا سلور ستے پری تفسیر خازن ذکر کری دی لومبنے ستے پا اغا دا نشو نما دے او دا د ابتدا نه والد تر 33 سال پورې انسان په بره باندې روان بدن ام ترقی کوي نظر ام ترقی کوي د غوږونو طاقت ام ترقی کوي د ویښتو طاقت ام ترقی کوي په بره روان دا غایت الشباب دی و بلوغ الاشد انتها د عمر د بس دی ته ورسی بیا دویمه مرتبه ایت سن الوقوف وې د وقوف مرتبه سړی په ځای ودرې د 33 نوالی تر 40 پر انسان په ځای ولاړ دین نبیا سیوا کیږي نه پکې طاقتونه پاور سیوا کیږي او نه پکې نقصان راځي د ته مرتبه د حقوق په دې کې سړی په ځای باندې ولاړ دی د 33 نه تر 40 پورې اده کې انسان عقلم کامل شي قوتم کامل شي په ځای ولاړ دریم مرتبه اغیلی کلی سن الکهولا مرتبه دو کهولت تا دو بوداوالی دی مرتبه کې انسان په نقصان روان شي د 40 نواله تر 60 پورې 63 65 پورې دا انسان بیا نقصان طرف روان شي خبرم ځان ته نه د اډوکو طاقت کمزوري کیږي ورو د بدن طاقت کمزوري کیږي ورو د غوخ طاقت کمزوري کیږي ورو ورو انسان د 40 نواله تر 65 پورې په نقصان روان او دی مدی مرتبه تا مرتبه کما مرتبه وی ده 40 نه تر 60 نه دی ته د کوهولت مرتبه وی ده درې مرتبه ده او سلورم مرتبه هغه د شیخوخت ده او د انحطاط ده ختمې دو طرف ده بس کمې نه بالکل ختمې دو طرف روان نه دا بیا ده 60 65 نه په بر جزی دی ته مرتبه ده انحطاط وی او مرتبه د شیخوخت وي په دې مرتبه کې انسان بیا چې داسې حالت ته ورسی هغه دارذل العمر وای چې د ټول قوا مختل شي بیکار شي عقل کمزور شي کار نه کوي لسنه کمزور شي بیا ټول ریګ دي په کمزور شي کار پری دي نظر مرتبه ته بیا ارذل العمر وای ارذل العمر بازی وی 75 سال کی راضی بازی وی 80 سال کی راضی بازو لیکلی 90 سال کی راضی خو صحیح خبر ادا ارذل العمر ز 65 نه په برابر باندې کچاته هر څومره عمر ملاو شو او چې په کم عمر کې د دماغی قوت او بدنی قوتونه هغه کمزوري شو او بیکار شو نو دغه عمر ته بیا ارذل العمر ویل کیږي رذل العمر کمزور عمر ناقص عمر دغه ته ویل کیږي نو اللہ پرمائی بازی خو وفات کی خو بازی داسی دی چی یو رد واپس کلشی ارا ارزل العمر ارزل العمر تا هر شید مختاج اللہ ارزل العمر کی او مرتبہ ذکر کی او علامہ اللہ ہم ذکر گئی دا ارزل العمر مختلف علاماتی تا سمیں دماغی او بدنی کوا کمزوری شی او اللہ علامہ ذکر کئی لکے لا یا علامہ بیا حالت دیتا ہو رسی دپار دا دی اللہ رسی لا يعلم بعد علم شيئا دې نه پويږي رستو د دینه په هیڅ شی باندې چې دې عالمي په هر شی باندې پويږي بیا په شی نه پوي خو مثلا د ګاډو انجنيري بیا په ګاډي نه پويږي خو مطلب د پلاټونو انجنيري هغه بیا د دې پلاټ خبره کوي هغه وي د څه په څه باندې نه پوي نو الله وي بعد علم رستو د دینه چې د سر خپل معلوماتي خپل علمي خپل فن وي نو چې الله ارزل العمر ته ورسي نو هغه ارس د دینه پویر شي الله فرمای لا یعلم شیء بیا په هیڅ شی باندې نه پویږي مثال د ماشوم شي نو الله هغه ذات ته چې کم ذات د کمال نه داسې نقصان ته بوزي چې بیا ماشوم کی علم کمالی صفت ده ته انسان کمال دا په پویو په علم باندې دا دنیا کې مې انساني کمالات چې خلق مخ کې دي په علم او په پویو مخ کې دي دنیاوی علم دی یا دینی علم دی قبر کم چی مخ کی پدق با مخ کی و خیرت کم پدی او پا عمل مخ کی والا دی نو اللہ فرمائی کمالی سڑی مکمل معلوماتی اللہ آغا ذات تے دا معلوماتو دا علم نرفتو بیا پہس شی باندی دا سڑی نپوئی گی دا سی مرتبی تے واپس کی دکا مرتبی تا ارزل العمر وی چی انسان دا عالم نبیا جاہل شی خویو خبرہ دیجئے کہ دو خبری قابل اور دی یو خبر دایا دو ساته چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د 10 سیز نه پناه وخت پیغمبر علیه السلام ګره تاسو ما 65 نبی علیه السلام سره عمر کې دله 63 سال عمر کې سره پاس نو ارذل العمر ته نبی علیه السلام رسیدلې نه دي او دا خبر یاد اوساته د ارذل العمر په چا باندې راضی نو یو کوله د چې دا پټول کافرانو راضی دا په مسلمانانو نرازی دا عبداللہ ابن عباس سے کول لے ذکر مسلمان سلے زدہ چی سمرہ عمر سی واقعی گن دا اللہ جل جلال ہم معرفت دا عبادت دا غطاعت او دا علمی طاقت دا نور نور سی واقعی خبر ہم زیانتا ہے نا یو کول لے او وینے بتا سو چی سمرہ زمانگا علماء دی بوداگان دی وغیش ردہ سی دا سی علم دے چی پا قرصہ باندے کیناستے نشی پت وقت سی راولی اچی پا قرصہ باندے کینی نو عالم سڑی تا پتہ لگی لکن سمندر را روانی لا يعلم بعد علم شيئا بلکې دا چې حالت تورو سیت پیدا سمندر چارا کولو کړي کله هغه کتاب ته کله دې کتاب ته کله عقلی دلایل کله نقلی دلایل ندلای نه بس بیا وکولاره چې له ځهاله فل مسلمین د مسلمانانو کې دا خبره نه راځه کافرانو کې دا ذکر ان المسلم لا يزاد في طول العمر والبقاء الا كرامه عند الله واقل مماركه مسلمان سری عقل معرفت دا الله پہچان عبادت دا خبر نور سیوا کی او یو قول لا اکرما رضی اللہ تعالی عنہ دے او جنہ مسلمانانو کی مراد لیشی خودم را قدر کاتے چکم و خلق و قرآن ویلی پاغی باندی دا سٹپنی شرار چکم کاری دا قرآن وی دا قرآن پوی ورسرائی دا قرآن علم ورسرائی نپا اغی باندی دا مرتبہ نرازی اغیوی من کر القرآن لم يرد الى ارض العمر حتی لا يعلم بعد علم شیع او ادا شکم صاحب قرآن نبہر حال حاصل دا آیان دارے چی اللہ جل جلال ہو پدے قادر دے چی دا علم نے رسط دا سے حالت تبوزی چی پا اس شیبانی نبوی او دا ہوا عمر نلے زکا جی سلینا ہر سیر شی مطلب معشوم شی نماشوم والے ہو سا کمال ندے کنا دا دی وجی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام بنی نفنا وقتا یو روایت کی راضی پیغمبر علیہ السلام با دعا کولا اللہم انی اعوذ بکا من العجز یا اللہ دا عجز نسوال کم چا عجز شم کمزور شم والکسل او دا سستین سست سڑی دا بیکار سڑی عرصو کو تا خبری کئی والجبن او دا بزدلین والحرم او دا انتہائی بوداوالین والبخل او پنانی سم دا بخلنا واعوذ بکا من عذاب القبر او دا عذاب قبر نه به پناه وتا واعوذ بک من فتنه المحیا والممات او انسان جون کی ادمر نرستو عذاب کې مبتلا شي د دې نه به پناه وتا اده یو روایت کې بعینه دا الفاظ دي یو روایت کې دي اللهم انی اعوذ بک من البخل والکسل وارذل العمر وعذاب القبر نبی علیہ السلام دا الفاظ استعمالول چې اللهم انی اعوذ بک من البخل والکسل وارذل العمر وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات نمنګا تاسو لا چې کله پیغمبر علی السلام د دینه پناه وخت د پته لګید چې د مسلمانانو کې مرضی صحیح شو صحیح روایت د اکرم رضی الله تعالی عنہ ده په مسلمانانو کې مدار دي نو د دې وجه نه دینه پناه وخت په کار دي پیغمبر علی السلام بد دینه پناه وخت نو نبی علی السلام باندې هنراتو خو نبی علی السلام امت ته بتورې تعلیم د دعا مو کوله چې خدای دې داسې عمر نه مو ساتي چې دماغي قوه مې کمزوري شي بدني قوه مې کمزوري شي او د بل محتاج شم او مثال مې داسې شي د ماشوم شي په هیڅ شی باندې نه پويګا نو لیکل آیا علامه د فرض چې نه پويګي بیا بعد علم رست د علم ناشین په هیڅ شی باندې ان الله علیم الله جل جلاله چې دی علیم دی او قدیر او الله جل جلاله څه شي دی قدیر دی ها او سورۃ یاسین کې الله جل جلاله ویلی ومن نعمره ننکسه بالخلق الدم لال فاضل راغلی خبر هم ځان تعالی نو چې کله پیغمبر علیه السلام دا دعا کړې دا خوش نه ده نو بهر حال د دینه پنا او خپل پکار دی دیبل آیات کې بیا تفصیل سی واده د دې وجه نه دی کې سٹاپ کو والله الله تعالی چې خلقکم تاسو پیدا کړی بوتان تاسو نه پیدا کړی خالق صرف الله دی ثم يتوفاکم ثم بیا د الله چې دی يتوفاکم وجنی تاسو لرا روح تاسو قبض کوي په واسطه د اسرائیل علی السلام او دا عمل کړو نو دا کارم الله کی صرف بوتان نه شي کولای وَمِنْكُمْ أَوْ بَعْضِ دَسْتَاسُنَا مَنْ أَغَسُوكُوِ يُرَدُّو چِوَا پَسْقْلَشِ إِلَىٰ أَرْضَلِ الْعُمَرِ أَغَ أَرْضَلْ عُمَرْتَا کَمْزُورِ عُمَرْتَا بُدَعْوَالِ انتِحَادَ بُدَعْوَالِ دَ عُمَرْتَا لِكَيْلَا دَ پَرَدَ دِ لِكَيْلَا يَا لَمَا چِدِ عِلَمْ بِيَانِ لَرِينَ پُوِيگِ بعد علم رست د علم لا چې دی پوېوي نو لا یا لمن پوېږي شین هیڅ یو شی باندې ان الله یقینا الله تعالی چې دی علیم پوې دې هر شی باندې الله په هر شی پوې دې چې کم یو تسم رومن په ګول په څوک ماشوم والی کې په ګول پکار دی څوک ځوانه کې څوک بډا والی کې او څوک رزالت د عمر تر رسول واړي پدې ټول الله پوهه دي او چې پوهه دي نو قدیرن قدرت لرن کې دے کولم شي څوک پیدا کی مشوالی کې او پات کې قدرت لري څوک جوانای کې او پات کې قدرت لري څوک بډاوالی کې او پات کې قدرت لري او څوک ارذل العمر تو رسی پدی باندې قدرت لري دا سلور خبرې چې دي پدی الله کوی هم دی او طاقت لرون کې هم دی یا ول اولین یا اخرین یا ذل قوت المتین یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین کریم خدای ته زمون خالق ته زمون وفات کوونکې داستا صفات دي کریم خدای مونږه منو یا الله څنګه پیغمبر دعا کړې ده مونږ هم دعا کو اللهم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والهرم والبخل واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللهم انی اعوذ بک من البخل والکسل وارذل العمر والکسل ولمذل العمر وعذاب القبر وفتنة المحیا والممات کریم خدای دا کوم سيزونه نبی اسلام ذکر کړی بخل له دام نقصان دی الله مونږ ته ساتي یا الله عجز دے دام نقصان دے یا الله مونږ ته ساتي بوزدلی دے الله دام نقصان دے مونږ ته ساتي رزالت د عمر دے کمزور والی د عمر دے محتاجی بدنی او عقلی دا کریم خدای دام نقصان دے مونږ ته ساتي یا الله کریم خدای یا الله دا دعا د نبی رسول الله والسلام په حق کې تاسو قبول کړو زمون په حق کې قبول کړي یا الله د فتنې د ژوند نه د فتنې د ممات نه انسان دنیا کې فتنې کې مبتلا شي دین خراب شي یا آخرت کې معذب شي یا الله آخرت خراب شي کریم خدای دې موږ وساتي یا الله ترازی شیخ خپل رضا نصیب ګرځه صلی الله علیه